یا مرشدی یہ ارشاد فرمائے، باہر ممالک کا کوئی اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آپ کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ سبحان اللہ، میرے ساتھ اعتکاف یا مدنی مرکز میں اعتکاف؟ مدنی مرکز میں اعتکاف، اس کے فارم آتے ہیں وہ فل اپ کر لیں، رمضان المبارک کی 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے بنیت اعتکاف داخل مسجد ہو جاتے ہیں، معتکف ہو گیا پھر تو یہاں اعتکاف کی بہاریں دیکھنے والی ہوتی ہیں، ایک بار آپ نے کر لیا تو پھر شاید آپ کو اور کہیں ہو سکتا دل نہ لگے، اتنا زبردست ماحول ہوتا ہے اعتکاف میں مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، شاید یہ ہند والے ہو سکتا ہے اس بار وہاں سنبھالنے پڑیں گے، بیانات ریلے ہوتے ہیں، مدنی مذاکرہ بھی روز دوپہر کو ہوتا ہے اور بیان ہوتے ہیں تراوی کے بعد، مختلف ممالک میں شہروں میں ریلے ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔